فاذا استويت پس چون راست بنشینی تو انت تو و من معک و هر کی با تو باشد علی الفلک بر کشتی فقل الحمد لله الذي نجانا پس بگوید که همه ستایش ها از آن الله است که نجات داد ما را من القوم الظالمین از قوم ستمگار ایدم بگو جایی که ستمگار از بین میره با چقچق برش نگو باز بگو الحمدلله که خداوند متعال ما را از عذاب نجات داد بازیت نگو که تسلیت برات میتون تسلیت نگوی تسلیت اوسو بگو که برشو خدا شکر که ما را الله نجات داد وقل رب انزلنی منزلا مبارکا و بگو پروردگار من پایین کن بر بالای ما پایین کن ما را منزلا مبارکا پایین کردن نیکو با برکت خوب و انت خیر المنزلین و تو بهترین پایین کنندگانی این دعاست که همیشه باید مسلمان در جایی که می رود و تقرار حاصل میکنه خوب است که بخواند و قل رب انزلنی یا الله پایین کن ما را منزلا مبارکا با پایین کردن نیکو و انت خیر المنزلین و تو بهترین پایین کنندگانی این فی ذلک لآیات مسلما در این ماجرا نشانی هاست و این کننا لمبتلین و هر انا ما هستیم آزمایش کنندگان ما هستیم و این کننا لمبتلین الامم من قبلکم یقینا ما آزمایش کنندگان بودیم آن مردم که پیش از شما بودند اونا را امتحان کردیم پس خود جمله چی میگه که ما را امتحان الله میکنه ما را متواصل نگذاشته ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین باز آفریدیم بعد از هلاکت ایشان قوم دیگر را که قوم عاد و ثمود اینا را الله آفرید فارسلنا فیهم رسولا در بین اونها هم فرستادیم در قبیله ثمود حضرت صالح علیه السلام را الله میفرستاد رسولا پیغمبر از خودشان عنوان چی بود؟ ان یعبد الله ما لكم من اله غيره و این که عبادت کنید تنها الله را نیست شما را هیچ معبودی غیر از وی افلا تتقون آیا نمی ترسید آیا از الله نمی ترسید و قال الملأ من قومه و گفتن سرداران از قوم او الذين كفروا انانی که کافر شدند و کذبوا بلقاء الاخره و تکذیب کردن ملاقات اخرت را و اطرفناهم فی الحیات الدنیا و بهرمندشان کرده بودیم در زندگی دنیا ما هذا الا بشر مثلكم نیست ای دعوت کننده به سوی خیر و دین الا بشر مثلكم مگر مانند شما انسان یاکلوا مما تاکلون میخورن از آن چی که شما میخورید و یشربوا مما تشربون و مینوشد از آن چی که شما مینوشید ولئن اطعتم بشرا اگر شما فرمان بردید از یک انسان مثلکم که مانند شماست انکم اذن لخاسرون آنگاه شما زیانکارید ببینید که ار کافر از جهت سی صفت کفر یکی که عبادت غیر الله را میکنند تکذیب روز آخرت میکند اتباع هوا و آنانی که کافر هستند از اونها را میکند و این مردم همیشه از طرف کفار که این سردندارایشان هستند باش خطابات چنین داده می شود که آیا شما از بشری که مانند شماست پیروی می کنید اگر از انسان پیروی کرد در این صورت زیانکار و تباکار خواهی بود ای عیدوکم آیا وعده می دهد شما را انکم اذا متتم که هر آن شما چون بمیرید و کنتم ترابا و شوید خاک و عظاما و استغانها انکم مخرجون هر آن شما بیرون آورده می شوید از قبر اما تو وعده دارت می کند هیهات هیهات لما توعدون دور است دور است دور است آنچه که وعده داده می شوید به آن هیهات دور است یک تمسخر و سر خودم بلند می کنم دور است دور است دور چیزی که بر تو وعده می دهد آلی هم نوشته می کنه که عرض دعوایی که پیامبرا کرده هیچ تحقق پیدا نکرد کجاست قیامتی که به ما همیشه در ذهن ما داده می شود تکرار کلمه هیهات برای استبعار است دور است دور است آنچه که با آن وعده داده می شود و جهت مبالغه او را ذکر می کند بعد به خاطر استبعاد خود می این هی الا حیاتنا الدنیا نی زندگی ما مگر زندگی دنیا نموت و می میریم و نحیان زنده می شویم و ما نحن بمبعوثین و نیستیم دوباره زنده شدنی ببین چی پوچ است اما تو عرق واره به اصلاح یکی دلچه خالی می شود دیگه پر شده می آید در این دنیا نه قیامتی وجود داره و نه هم از بین ما میریم. پس این رقم سلسله است که دوام داره و دوام دارد. این هو الا رجل نیز این مرد الا رجل مگر مردی که افترا بر بس علی الله و الله جل جلاله کذبا دروغ را و ما نحن له بمؤمنین و نیست ما او را تصدیق کننده ما او را تصدیق کننده نیستیم. قال گفت این پیامبر برحق حضرت صالح علیه السلام رب انصرنی یا الله مرا کمک بکن بما کذبون در مقابل تکذیب آنها. ببین دعوت دوام کرد کرد کرد کرد کرد وقتی که نتیجه در اخیر پیغمبر چی میگوید؟ یا الله مرا در مقابل دروغ از اینها کمک بکن. قال گفت الله جل جلاله بعد از اینکه دعا میکند اما قلیلن ان قریب و در نزدیکی لیصبحن نادمین خامخا میگردن پشیمان. در می نزدیکی به اینکه از تو عذاب را خواست و علیه دعوتت استایی کردن زود پشیمان خواهند شد. روزهای نگذشته بود که الله به عذابشان گرفت. فاخذتهم الصیحه پس گرفت ایشان به آواز سخت بالحق حسب وعده الهی حسب وعده الهی امتو عذاب سخت اینها را گرفت. فجعلناهم غثاء پس گردانیدیم آنها را خاک سیل آورده فبعدا للقوم الظالمین پس دوری باد گروه ستمگار را. غثاء چوب و چختی که سیل میارد که هیچ کار از او گرفته نمیتونی و شما میبینین که وقتی که سیل میایه تعجب قدرت الله جل جلاله هست توام با یک نوه بوی و تعفن یک جاست خش و خاشات را امرای خود جمع میکند. اینی مردمی که در مقابل دعوت الهی استادگی کردن ما هم فجعلنا هم غطاءن اما تو چوب شخص ساختن که تعفن کردن و بوی کردن و از بین رفتن که کسی دیگه را دفن کردن نتانست. فبعدن للقوم الظالمین پس دوری باد گروه ستمگار را. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بعد پیدا کردیم انشأنا ایجاد کردیم من بعدهم بعد از هلاک این مردم قرونا قومها آخرین دیگر را. و دیگر کی از بنی اسرائیل الله پیدا میکند؟ در کلام حذف وجود دارد. فکذبو نبیهو پیغمبر خود را تکذیب کردن. فاهلکناهم ما هم هلاکشان ساختیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها پیشی نمیکنه هیچ قوم از میعاد خود و ما یستأخرون و نه هم پس میماند. اما چیزی که الله برش تعیین که در بعمو حالت خروان است ولی تأسف بیست که یک تعداد از مردم به اساس اعمال شوم و ناشایسته خود چی میشد؟ مورد خشم الله قرار میگیره و از بین میرد. ورنه اما تو یک سیستمی است. یک نفر باید 100 سال زندگی بکند. این 100 سال زندگیش در آیندهش اگر مؤمن بود، مسلمان بود، اعمال صالح کرد، زندگی جاوید خوب آخرتی نصیبش میشد. 100 سال دیگه هم زندگی میکنه و نتیجهش دوزخ خواهد بود. بنابراین خود انسان باید میگه که هیچ انسان و هیچ گروه پیش از امت پیش از وقتش هلاك نمیشود. ثم ارسلنا رسولنا باز فرستادیم پیامبران خود را تطرا پی در پی. تطرا از وتر گرفته شده واوش به تی تبدیل شده. ما پیامبران یکی پی دیگر باز فرستادیم. بعض علما میگه این از متواتر گرفته شده خاصا از وتر است. کلما جا امتن هرگاه آمد به امتی رسولها پیامبری او کذبوه تکذیب کردن او را. فاتبعنا بعضهم ببعض فاتبعنا بعضهم بعضا پس از پی در آوردیم بعضی کفار را از عقب بعضی دیگری کفار در هلاکت. و جعلناهم احادیثا و گردانیدیم انشان را واقعات عبرت انگیزی برای امتهای بعدی. احادیث افسانه ای ساختیم. وقتی قصه میکنیم مال به شما افسانه وارد الله میگه ما اخ مردم را از بین بردیم که بیخی داستان ها از پیش جور شد. یک نی دو نی سی نی اما داستان ها از پیش جور شد. فبعدن لقوم پس دوری باد گروهی را که لا یؤمنون ایمان نمیرن با وصفی که عاقل هستن با وصفی که پیامبرا برشن یکی پی دیگری فرستاده شدن. ثم ارسلنا موسی باز فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را و اخاه و برادر او را هارون بی آیاتنا بدلائل روشن خود و سلطان مبین و حجت روشن و ظاهر الى فرعون و ملئه و و سوی فرعون و سردارای او، فاستکبروا سرکشی کدن و کانو قوما عالین و بودن گروهی سرکش. فقالوا، پس گفتن در جواب حضرت هارون و حضرت موسی علیه السلام، انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما ایمان بیاریم به دو انسانی که مانند ما هستند و قومهما لنا عابدون، حالانکه قومشان برای ما خدمتگاران بودند، قومشان مزدور ما بودند، ما به مزدورای خود ایمان بیاریم؟ فکذبوهما، پس تکذیب کردن آنها را، فکانو من المهلکین، پس گشتن از جمله هلاک کرده شدگان. ببینید که یکی از زشتی است که انسان همیشه سر مسائل مادی فکر بکنه، وای خودی روز مزدور ما بود، ولی ما به پیام مزدور خود ایمان دارم. این سخنی بود که از بین رفتن. مسلمان چی میکند؟ هنگامی که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت دیگه، فرق در بین عرب و عجم و سیاه‌پوست و سفیدپوست نیست. به علمش احترام بگذارین و به شخصیت دینیش. هر کسی که بوده باشه این معیار در دلتان قرار بدین، نه معیارهای مادی که امروز مردم سرش حساب میکند. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، به تحقیق ما داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب تا ایشان یهتدون، راه یابند. و جعلنا ابن مریم و امه، و گردانیدیم ابن مریم را و امه و مادر او را، آیتا نشان، و آویناهما و آویناهما، و جا دادیم ایشان را الی ربوت، به زمین بلند ذات خرار و معین، که صاحب استقرار و آب روان است. ایتو یک جایی که شام است، ام زمینش بلند است و ام آب روان دارد برای ساکنین آن. کل نکته چی بود؟ یا ایوه الرسول، ای فرستادگان، ای پیامبران، کولو من طیبات، من الطیبات، بخورید از چیزای پاکیزه. کولو من الطیبات، همیشه از پاکیزه بخورید. و عملو صالحا، و کنید کارهای صالح. اینی بما تعملون علیم، هران ما با آنچه که شما میکنین نهایت دانا هستم. امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه حدیث را که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که یا ایوه الناس، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خوب بفهمین که الله پاک است، جز چیزی پاک دیگه چیز را قبول نمی کند. هم از نظر وقتی که به چیز را به الله میدادی نیتت پاک بگردان، و آنچه که به الله میدی او باید پاک باشد. بنان خیراتی که از رشوت و دزدی و حرام باشد الله قبولش نمی کند، و عین شکلش اگر چیز حلال را به الله دادی، خوب با ریا دادی، با سمعت دادی، بازم الله قبولش نمی کند. بعد می فرمه که و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، الله امت مرا، مؤمنان را، به او چیزی امر کرد که قبلا پیغمبران را به آن امر کرده بود. پیغمبران را امر کرده بود که یا ایها الرسل، ای پیغمبران، به خاطر اینکه سخن شما جا افتاد، مردم به پیام شما عمل بکند، کولو من الطیبات، بخورید رزق پاک و از چتلی خود را کنار بکشید، و عملو صالحا، و عمل بکنید عمل نیک، لحظه وقت خود را ضایع نکن. عین امر الله برای مؤمنان هم میکند، یا ایها الذین آمنوا کولوا من الطیبات ما رزقناکم، ای مؤمنان، چیزای پاکیزه را بخورید از آن چی که ما بر شما روزی دادیم. رزق پاک بسیار زیاد است. در خطاب در ایجم یا ایها الرسول در حقیقت برای دعوتگرا است، ای دعوت کنندگان به سوی خیر، چیزای پاک را بخورید و از وقت خود و از زمان خود خوب استفاده بکنین توسط اعمال صالحتان. و ان هذه امتکم امه واحده، و هر آن دین شما دین واحدی است، از اجداد و از آبایتان با شما یک دین آمده، امه واحده، دین واحد. و انا ربکم فاتقون، و من پروردگار شماستم، فاتقونی، پس خاص از من بترسید. انبیاء علیهم السلام کلش جنت و دوزخ و مردم معرفی کردند. هر پیغمبری که تا همینجا آمده میگه یا ایها الناس اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، یک نکته است، تنها الله را پرستش کنید، تنها الله را پرستش کنید. در این دینی که اسلام است همین گپ است، ای مردم تنها الله را پرستش بکنید، کدام گپ دیگری ندارید. و ان هذه امتکم، و هر آن این دین شما دین واحد است که و انا ربکم فعبدون، و انا ربکم فاتقون، و ما پروردگار شماستم، پس از من بترسید. مردم چی کردن؟ فتقطعوا امرهم، پس جدا کردن دین خود را بینهم در میان خود، زبورن پاره پاره. مردم دین خود را چی کردن؟ پاره پاره ساختن. فتقطعوا امرهم بینهم، دین خود را به دست خود پارچه پارچه ساختن، به دست خود و کارهای ناروا راه را پیدا کردن. ببینین مسیحیت چرا خراب شد. وقتی که خواستن از طریق دین به حکومت برسن، با مجرد امپراتور اون فهمید که دیگه نمیشد، یک چیزی مسائل سنویت و تمثالها را در داخل دینشان جای داد، بدبخت شدن. عین شکلش یک تعدادی که میگن خیر بوده باش چی میشود، میگن که در هند همین موسیقی و اسباب موسیقی یک بعد دینی برای مردم هندو دارد، یعنی یک سیستم دینی ایشان است. از این خاطر بسیار زیاد در رابطه با موسیقی پیش هستن. یکی از دعوتگارا چارش نمیشه بازو هم دیگه موسیقی را در دین آورد، طبله و هارمونه را مان خیالش میاد که به ای به خدا میرسن. او جور کرد اولی که به مردم بگه که ما اینا رواست بچه میگه واو شما اعتراض میکنین؟ بله اعتراض میکنین. در دین دول سرنای نیست. ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم ولا تابعین ولا تبع تابعین ولا صحابه، پس خیر القرون توی کار نکده. از این بعد هر کسی که الله او را ببخش، الله او را ببخش، ما به هیچ رقم چتیات کسی را دعوت نمی کنیم. ولو که هر قدر خرطک بزنه، نعت بخونه، ذکر بکنه، این دین نیست و از این کناره میریم. بدون اصلی که وقت خود را ضایع میکنه بکنه دیگه. خود دین نگویشه، عبادت نگویشه که باز نارواست و این بدعت در دین است. فتقطعوا امرهم، جدا جدا کردن دین خود را، بینهم در میان خود، زبورن پاره پاره، کل حزب بما لديهم فرحون، هر گروه با آنچه که در اختیار داره با او خوش است. الله اکبر، اقا خوش هستن که به هیچ چیز پرسان نکنید. فذرهم، بگذاری مردم را که دین تکت تکت ساختن، فی غمردهم، در بیهوشیشان، حتی حین تا مدتی بگذاریشان که فذرهم فی غمرتهم، یعنی لا یضیق صدرک بتأخیر العذاب عنهم، سینه تن نشه آیه پیغمبرزی که عذاب سرشان کمک پسانتر میاد. بگذار ایشان را در بیهوشی و دیوانگیشان، حتی حین تا یک مدتی. تهدید است در اینجا، نه توقیت. در اینجا تهدید میکنه، عذاب خمی آید. ایحسبون انما نمیدوهم، آیا میپندارن که هر آنچه که مدد میدهیم ایشان را بهی به آن، من مال و بنین، از مال اولاد، ای برشان نصاره و لهم فی الخیرات، شتاب میکنیم برایشان در خوبی ها، مالش را زیاد میکنیم، اولادش را زیاد میخیلشون که الله کتما خوبی میکند. بله یشعرون، چونین نیست، بلکه نها نمیداند. در امین مال اولاد الله برشان عذاب میدهد. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، هر آنانی که ایشان از ترس پروردگارشان مشفقون، ترسانند. از ترس الله چی میکنن؟ نماز میخونن. باز در عین نمازشان مشفقون، میترسن که نشود در روی الله بزنند. اینی انسانای مؤمن هستند. هم مطابق به دین میرود و هم مطابقتش باز میترسه که یا الله ایرا نشود که پس در روی بزنی و قبول نکنی. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، و آنانی که ایشان به آیات پروردگار خود ایمان دارند. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، وانان كهشان به پروردگارشان شریک مقرر نمی کنند. والذين يؤتون ما آتوا، وانان که میدهند آنچه که میدهند، و قلوبهم وجلتون، در حالی که دلهایشان هم رفان است، دلهایشان هم شرک میخورد و دل لرزه است. انهم الى ربهم راجعون، كهشان با این تمام اعمالشان، انهم ای لأنهم الى ربهم راجعون، و سبب این که ایشان به سوی پروردگارشان رجوع کنندگانند. ببینید که هم از پروردگار خیرات چی میکنن؟ سبقت میکنن، از پروردگارش میترسن، با الله شریک قائل نمیشن، آنچه که اختیار در اختیارش است او را در راه الله میدهد، با واسطه از الله میترسه که یا الله اگر استاد شویم با چی جواب بگیم. بزرگای ما از الله میترسیدن، شخصیت های بسیار بلندی گریان میکنه که یا الله ما را به عذابت نگی. وقتی که او را انسان میخواند، یکی از علما به نام امام شعراوی و میگه که همین داستانهای گذشته را که آدم میخونه از علما و شخصیتهای بلندی، ای تو گمان آدم میکنه که یا هیچ انسان نمیبودن. یک تعجب انسان میکنه وقتی جامعه خود آدم قیاس میکنه، حالات بدبختی خود آدم قیاس میکنه، اونا را آدم میبینه تا تعجب میکنه که چی عجیب انسانهایی، چی قوی انسانهایی، با وصف ذهن از الله چی دارن؟ میترسن. اولائک آن جماعه یسارعون فی الخیرات، میشتابن فی الخیرات در نیکی، و هم لها سابقون، و ایشان بر سوی آن سبقت کنندگانند. این مردمی که از الله میترسد، با آیات پروردگارش ایمان دارد، با الله شریک نمیارند، آنچه که دارند او را انفاق میکنند و با وصف انفاقش از خدا باز هم میترسند، این مردم همیشه یسارعون فی الخیرات، یک دیگری باز سبقت میکنند در امور خیر، و هم لها سابقون، و ایشان به سوی آن سبقت کنندگانند. کار خیری که شود اولین دست اینها بلند میکنند. یک کسی گوگه که خیر دیگه ما چی شده؟ ما خواهی که پول ندارم. دیگهش میگه ما خواهی که عمر ندارم. دیگه میگه ولی عمرم خلاص، در آخر لحظات ماندیم. هر کس شاید یک چیزی را بانه بکنه. الله میگه بگذاری را. حال خود اصلاح کن. لا ولا نکلف نفسا و تکلیف نمیدهیم هیچ کس را الا وسعها، مگر به قدر طاقت او. به قدر طاقت او. ولدینا کتاب و نزد ما کتابی است. ینطق بالحق، گوینده به راستی. و هم لا یظلمون، و برشان ستم کرده نمی شود. هر کس و الله مطابق استعدادش مورد سوال قرارش می دهد. بل قلوبهم فی غمرت، بلکه دلهای ایشان فی غمرت در بیهوشی است، من هادا، از این اعمال نیکو، و لهم اعمال دون ذلک، و لهم و مر ایشان را اعمال عملهاست من دون ذلک، غیر از این، غیر از اعمال نیکو دیگه اعمال هم دارد، هم لها عاملون، که ایشان آن را کنندگانند. صفت این مردم چیست؟ بل قلوبهم فی غمرت، دلهایشان همیشه در تشویش و در لرزان است، در بیهوشی است که یا الله چی کنیم؟ از خوابش کم میکند، از نانش کم میکند، از سیاحتش کم میکند. فی غمرت من هذا، و لهم اعمال من دون ذلک، غیر از این که اعمال صالح پیشکش میکنند، دیگه اعمال هم میکند. یعنی چی؟ به خاطر نماز در مسجد میآید، باز میگه یا الله تو توفیق به من عنایت کردی، دو رکعت نماز تحیه میخواند. در مسجد باز که نماز خوان، سلامه که دور داد، باز به الله دستار بلند میکنه، یا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یا الله مرا ببخش مرا ببخش مرا ببخش، چرا تو نمازی که ما باید میخواندم نخواندم. ببینی که ولهم اعمال دون ذلک، غیر از آنچه که بر ذمه ایشان است، دیگه کار هم میکنن تا که آنچه که بر ذمه ایشان بود اون مورد پسند الله واقع شود. هم لها عاملون، که ایشان آن را عمل کنندگانند. حتی اذا اخذنا مطرفیهم، چون این دنیا با پیش میرود، تعداد انسان ها این طور میباشه و تعداد انسان ها این تو که پیغمبرهای خدا را این طور میکنن. حتی اذا اخذنا مطرفیهم، تا چون بگیریم مطرفیهم آسودگان ایشان را، بالعذاب به عذاب، اذا هم یجعرون، در آن وقت ایشان فریاد کنند و آواز خود را بلند می کند. لا تجعروا اليوم، گفته می شود فریاد نکنید ای مردم، ای انسانایی که اعمال صالح ندارید، اليوم امروز، انکم منا لا تنصرون، شما از ما نصر داده نخواهید شد و وقت توبه بر شما دیگه نیست. گروه دیگری هستن که همیشه اینا کارهای خوب خونه می کند، آسوده خو هستن، ولی ای آسودگیشان وسیله عذابشان می شود. چه رقم؟ حتی اذا اخذنا مطرفیهم، تا چون بگیریم آسودگان ایشان را، بالعذاب به عذاب. چه وقت آسوده را به عذاب می گیره؟ وقتی که آسوده از زمان، از علم، از وقت و از اسباب معیشتش در راه دین استفاده نکنند، بلکه کلش را بر ضد دین به کار ببرد. اذا هم یجعرون، آن وقت ایشان باز فریاد میکنه که مورد خشم ما قرار بگیرن. گفته برش میشود که فریاد نکنید امروز، انکم منا لا تنصرون، یقینا شما از ما نصر داده نخواهید شد به قبول توبه. قد کانت آیاتی، هر آن بود آیاتهای من که تطلا خانده می شد علیکم بر بالای شما، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، و شما بودید بر پاشنه های خود رجوع می کردید و اعراض می کردید، مستکبرین به، تکبر کنان به آیات های الهی، سامرا تهجرون، می گذشتید افسانه گوی، افسانه‌گوی میگذشته از مساجد دیر میشید، هیچ فکرت نبود که الله ما را به این میخواند. تکبر کنان با آن سر را میشورانید و افسانه به افسانه ها مشغول بودید. سامرن تهجرون، تکبر کنان آواز به الله اکبر الله اکبر را میشنویدی، حی علی الصلاه را میشنویدی، تهجرون آن را به خاطر افسانه ها و قصه و یک پیاله چای ترکش میکرد. او نماز نخوانده بس یک داد صالح گیره میگوید، تعداد دیگر رو خطا چی میگه؟ همین نماز، همین آزان چه وقت گم میشود؟ آزان چه وقت گم میشود؟ یک تعدادی تو فکر میکند. افلم یدبر القول، ای را بگو بگو ای آرزه تا در گور خواد گروی فهمیده شد؟ ای افغانستان از مسلمان هاست، قسم به خود است انشالله بزرگ کنم و باسط میخوانم، ای را ایمان داشته باش. افلم یدبر القول، افلم یدبر القول، آیا تفکر نکردن در قرآن کریم؟ افلم یدبر القول، آیا نه اندیشیدن در قرآن؟ ام جاءهم، یا آمد به ایشان ما لم یأتی آباءهم الاولین، آنچه که نیامده بود به پدران اولی ایشان. ام لم یعرفوا رسولهم، یا آیا نشناختن پیغمبر خود را؟ فهم له منکرون، پس ایشان از آن انکار میکنند. ام یقولون به جنه، آیا میگن که به او دیوانگیست؟ بل جاءهم بالحق، چون نیست که اونها میگوید که یا پیغمبرشان نشناخته باشد یا هم بگویند که این دیوانه است، هر دو دفت نیست. بل جاءهم بالحق، بلکه آورده است ایشان را سخن راست و اکثرهم للحق کارهون، و اکثر ایشان سخن حق را کاره و بد میدانند. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، این جواب با او ضعیف الایمان است. چی میشه؟ خدا خود محتاج نیست با ما، با عبادت ما دیگه، همه تو خدا کنن که کل گیر جنت ببرن. سهیش یک دیده ایتو فکر میکنن، یک دیده چی میگه؟ خیر است دیگه، اگر هم چیز که یا میخواین همه تو دیگه خدا کتش بکند، الله غفور رحیم است. الله میگه ولو اتبع الحق و اهواءهم، اگر پیروی کنه الله صدای، اگر صدای حق پیروی بکنه خواسته های اینها را که هر کس چیزی را که میخواه امو برش داده شود، لفسدت السماوات والارض، این زمین و آسمان فاسد می شود، تباه می شود، و من فیهن، و آنچه که در این کائنات است. شما چی فکر میکنی؟ همینجا ما شما چند نفر شدیم؟ اگر هر کدام ما آنچه که ما می خواهیم بر ما داده شود، همین کابل خراب می شود. فهمیده شد؟ زیرا هیچ کس آماده نخواهد بود که کار شاغاله را بکنه، سرکار را جوری کنه، ولی کسی آماده شد. هیچ کسی آماده نخواهد بود که سر کسی را تراش بکنه. هیچ موچی آماده نخواهد که بوتی تبدوزه. بنان این کارا در نظام تمام خرابی میاد. الله جل جلاله هر کس اگر خواستیش بدهد و از قانون ترک شود، این نظام خراب میشود. دین آمده به خاطر ساختن، دین آمده به خاطر ارتقا و ظرفیت دادن، دین آمده به خاطر تعمیر دنیا و آخرت. از این خاطر است که اگر پیروی بکنه حق، قانون الهی، احوام خواسته های از اینها را، خیر از زنا فرق نمی کنه، لواطت فرق نمی کنه، شراب فرق نمی کنه، ای کار فرق نمی کند، لفسدت السماوات والارض، هر آن تباه شود آسمان ها و زمین، و من فیهن، آنچه که در این در آسمان و زمین است. بل آتیناهم بذکرهم، بلکه آوردیم به ایشان بذکرهم پند ایشان را، و هم ان ذکرهم، پس آنها از پند خود معرضون رو گردانند. ما قرآن رو وسیله پند و عبرت و وسیله ارتقاء آنها آوردیم، ولی این مردم اسپند و آنچه که سبب عزتشان می شود روگردانند. ام تسألهم، آیا می خواهی از ایشان خرجن مزدی؟ فخراج و ربک خیرون، پس مزد پروردگار تو بهتر است، و هو خیر الرازقین، و او بهترین روزی دهندگان است. تو از اینها در مقابل دعوت پول می خواهی؟ نه، این کار خود نمی کنی. و آنچه که الله بر تو عوض می دهد، او بهترین روزی دهندگان است. و اینک لتدعوهم، و هر آن تو می خوانی ایشان را الی صراط مستقیم، به سوی راه راست، هر آن تو اونها را بر راه راست می خوانی. و این الذین لا یؤمنون بالآخره، و هر آنانی که ایمان نمی آورند به روز آخرت، عن الصراط لناکبون، از راه راست بر می گردند. و لو رحمناهم، اگر رحم کنیم بر ایشان، و کشفنا ما بهم من ضر، و برداریم از آنچه که به ایشان از سختی است، للجو فی طغیانهم هر آن اصرار کنند در سرکشی خود یعمهون در حالی که سرگردانند. عذابهای الهی به خاطر اصلاح انسان هاست. یگان بار اگر ما عذاب را برداریم و همیشه برش نعمت ها را بتیم للجو فی طغیانهم و پیش میران در سرکشی خود یعمهون سرگردان، همیشه فساد را دیگم ادامه خواهند داد. ولقد اخذناهم هر آن گرفتار کردیم ایشان را بالعذاب به عذاب فمستکانو لربهم پس فروتنی نکردن به پروردگار خود و ما یتضرعون و نه هم زاری میکنن و نه هم زاری هم نمیکنن و به پروردگار خود عاجزم نمیشون. حتی اذا فتحنا علیهم بابا تا آنکه خلاص کنیم بر ایشان دروازه و عذاب شدید دارای عذاب سخت اذا هم فیه مبلسون ناگهان ایشان در آن ناامید شدند. ارگا ادامه دارن به سرکشی خود و بدبختی خود و زاری نکردن به الله جل جلاله، ما هم دروازه عذاب را برشان خلاص کردیم. وقتی که مورد عذاب الله قرار گرفتن اذا هم فیه مبلسون ناگهان در او عذاب باز ناامید شدن. چرا الله با ما این رقم کار کرد؟ نه، الله بر تو بسیار وقت داده بود. به این ملتی که 40 سال آرام ساخت وقت ظاهرشاه وقت الله برش داد، ولی به فکر خود نیافتادن. ولی کل بدبختی از اونو نافکری گذشته است. اینم یالیم عینی گف است. این وقتم که انسان ها ملتفت نشوند و خود نبیاید به این گناه و سرکشی خود ادامه بدهد، آرام نمیشن، باز بدبخت میشن.